Hai vino cu mine, să fugim în lume. Trecem amândoi prin rele și bune. Amândoi pe același drum să pășim. Nu vreau să ne despărțim. Frunzele șoptesc, se iubește, îmi șoptesc, dar nu pot să cred că tu ai plecat și m-ai lăsat singur și îndurerat și te mai aștept. Frunzele șoptesc, se iubește, îmi șoptesc, dar nu pot să cred că tu ai plecat și m-ai lăsat singur și îndurerat și te mai aștept. Hai vino cu mine, să fugim în lume, trecem amândoi prin rele. Și-o chem în inima mea și aici s-o ochit. Prietenii îmi spun, e frumoasă, toți îmi spun, are clasă. De asta sunt convins. Am să plec acum direct la ea. Și-o chem în inima mea și aici s-o ochit. Hai vino cu mine, să fugim în lume. Trecem amândoi prin rele și bune. Și m-ai lăsat singur și îndurerat și te mai aștept. Prietenii îmi spun, e frumoasă, toți îmi spun, are clasă. De asta sunt convins. Am să plec acum direct la ea. Și-o chem în inima mea și aici s-o ochit.